आप लोग बताओ क्या सुना है। गोविंद गोपाल जी के हो मरने का भय, जीने की इच्छा और मरने का भय, जीने की इच्छा और मरने का भय। हाँ, ये दो मिट जाए बड़े से, जीने की इच्छा ना हो और मरने का भय ना हो, मुक्त हो जाएंगे एकदम। कैसी बढ़िया बात है कि जीने की इच्छा से जी सकते हैं क्या? जीने की इच्छा रखने से कुछ फर्क पड़ता है? जीने की इच्छा नहीं रखेंगे पहले मर जाएंगे। ये सस्ती हो तो बोलो भाई, जीने की इच्छा नहीं रखने तो बहुत जल्दी मर जाएंगे, जीने की इच्छा रखने से बहुत ज्यादा जिएंगे, ऐसा है क्या? आप लोगों को जस्ती हो तो कह दो भाई ऐसी जस्ती है, बताओ। मरना जो तो मरना पड़ेगा ही, पर जीने की इच्छा के इच्छा का क्या मतलब हुआ? इच्छा सार्थक कहाँ हुई? जब मरना होगा तो ही मरना होगा, ना तो पहले मर सकते हैं ना पीछे मर सकते हैं, मरना होगा। जब मरना होगा तो जीने की इच्छा का तात्पर्य क्या निकला, मतलब क्या निकला, फल क्या हुआ, बताओ भाई, कोई बताओ। जीना है उतना जीना है ही, अगर मरना है तो मरना है ही, फिर जीने की इच्छा का तात्पर्य क्या निकला, फल क्या निकला, तो निरर्थ क्यों करे इच्छा? इच्छा छोड़ दे, जीने की इच्छा छोड़ दे, अरे मरने के विषय क्यों करे? जीने के विषय दोनों इच्छा नहीं करनी, ना जीने की इच्छा करनी ना मरने की इच्छा करनी, तो इच्छा ना कर, भय भी किस बात का, मर जाएंगे भय भी किस बात का, जीवन मुक्त हो जाएंगे। इस बात से जो तत्व की कहते हैं तत्व जीवन मुक्ति हो जाती है, जीता हुआ मुक्त हो जाता है, इतनी बात से ही। ना जीने की इच्छा रखे ना मरने की इच्छा, ना मरने का भय रखे। मरना हो तो मरना ही होगा, भय से कुछ मतलब निकलेगा क्या? मृत्यु विवेश की मूढ़ है, भीतर की मृत्यु मुंशति, भीतर विवेश की मूढ़ है। तू मरने से डरता है तो क्या भयभीत होने से मृत्यु छोड़ देगी? और मरने की इच्छा छोड़ने से, जीने की इच्छा छोड़ने से पहले मर जाएगा? ये बहुत ही बढ़िया दावी बात है, बढ़िया बात पूछी मनमोहन जी, बहुत ही बढ़िया। मतलब कोई नहीं, केवल मुक्ति में बाधा है और कोई फायदा नहीं, किसी तरह का फायदा नहीं। अरे नुकसान बड़ा भारी है, कल्याण से वंचित हो जाते हैं। अरे छोड़ दे तो कल्याण हो जाएगा, कितना सुगम कल्याण है बताओ, कुछ कोई परिश्रम करना नहीं है। जीने की तो इच्छा न रख, मरने का भय न रख, आज मर जाओ तो क्या हर दिया, या 100 वर्ष जीवित क्या मतलब है? अपना काम है वो ठीक ऐसे करो, भजन स्मरण करो, न्याय में चलो ठीक तरह से। जीने की इच्छा से क्या फायदा होगा? जीना है उतना नहीं जीवेंगे, जीने की इच्छा से अधिक जी सकते हैं क्या? ये है आपके पास, अधिक जीने की इच्छा से ज्यादा जिएंगे, जीने की इच्छा न रखने से जल्दी मर जाएंगे, ये है जस्ती है क्या बात है? फिर मुंह तो ऐसा क्यों करें, ये गोदाम ही क्यों अपने, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होगा तो भाई जो होना है सोई, फिर ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए पकड़ करके, केवल दुखी होना है, इसके सिवा कोई मतलब नहीं है। केवल दुखी है, केवल बंधन है, छोटी सी बात है। न मरने का भय है, न जीने की इच्छा है। आज मर जाओ तो नई बात क्या होगी बताओ? मरेगा तो आज ही मरेगा, कल मरेगा, जब कभी मरा अभी थोड़े मरते हैं तो कल मरते हैं, मरेगा जब अभी मरेगा अभी, बताओ अभी नहीं मरेगा, जब कभी मरा तो अभी मरेगा कि नहीं, तो अभी मृत्यु अधिकार है, अभी मरेगा तो अभी मरेगा यार, जब मरेगा तो अभी मरेगा, तो अभी न मरू क्या मतलब है इसका, अभी न मरू इसका क्या मतलब हुआ, मरे तो अभी मरेगा ही, तो अभी न मरू, मुफ्त में बंद रहना है, मुफ्त में दुख पड़ा है, मुफ्त में पापी बनना है, मुफ्त में बार बार दुख पड़ा है, मरेगा तो अभी मरेगा ही, अभी नहीं मरते तो कब मरते हैं सब, अभी मरता है, जीते रहे जीने की इच्छा का मतलब नहीं, जीने का इच्छा का जीने की इच्छा का कोई मतलब नहीं, मरने के भय भी कोई मतलब नहीं, मतलब तो बताओ आप इतने बैठे बताओ, जीने की इच्छा का क्या मतलब, प्रसिद्ध क्या हुआ, जीने की इच्छा न रखने से क्या हानि हो जाएगी, जीना तो उतना भी नहीं जितना जीना इतना ही, तो इच्छा रह करके गुलामी क्यों करे, क्यों परतंत्र रह गए, क्यों आफत करे, स्वतंत्र देखो बोझ से, ना जीने की इच्छा करे ना मरने का भय करे, जीवन मुक्ति हो जाएगी, जीवन मुक्ति तत्व की हो जाएगा, बड़ा भारी लाभ होगा, अरे कोई फायदा नहीं किंचित मात्र भी, मरने का भय भी कोई मतलब नहीं रखता, और जीने के सब कुछ मतलब नहीं रखता, एकदम छोड़ने से जीवन मुक्त हो जाएंगे, महात्मा हो जाएंगे, तत्व हो जाएंगे, सदा के लिए शांति हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, बड़ा भारी लाभ होगा, ऐसा कोई फायदा नहीं सिवाय नुकसान के, केवल नुकसान ही नुकसान है जीने की इच्छा में और मरने के भय में, सार्थक हो तो बताओ आप, जीने की इच्छा का सार्थकता और मरने के भय की सार्थकता अपने आप होती है, जैसे धनादि की इच्छा तो हम किसी कारण से करते हैं, नहीं आप से होती है, जो क्यों होती है, जीने की इच्छा जीते रहे ये इच्छा होती है ना, तो ये इच्छा रखने से क्या फायदा, अपने साधन करने के लिए इकट्ठे हुए, अभी साधन परमात्म तत्व की प्राप्ति का साधन, साधन इतना सुगम है, इतना सुगम, इतना सुगम कि जीने की इच्छा छोड़ दे, मरने का भय छोड़ दे, असली साधन हो जाएगा, असली साधन हो जाएगा, जीवन मुक्ति हो जाएगी, अमर जीवन मिल जाएगा, मरने का भय छोड़ दो, जीने की इच्छा छोड़ दो, सदा वैसे अमर जीवन मिल जाएगा, लाभ इतना होगा जिससे बढ़कर कोई लाभ ही नहीं है, यंग लव लाभ उनको लाभ हो जाएगा, चाहे नुकसान किंचित मात्र में नहीं, तो मरने का डर लगता है, क्यों डर लगता है, जीना चाहते हैं ईश्वर लगता है, जीने के साथ छोड़ पर डर लगेगा क्या, अब भय लगे मुझे मरना तो पड़ेगा ही, भगत पर तो मरना ही पड़ेगा, फिर भय से क्या फायदा, बड़े भारी लाभ से वंचित हो जाएंगे, ये दो बात अगर मान ले तो बड़ा भारी लाभ हो जाएगा, जीते जी निहाल हो जाओगे, अमर जीवन मिल जाएगा, सदा के लिए मौज हो जाएगी, दुख संताप सब संसार मात्र का मिट जाएगा, किंचित मात्र भी दुख नहीं रहेगा, सुख विचारना नहीं होगी, केवल दो बात में, मरने से डरे नहीं और जीने की इच्छा नहीं, अभी तो जस्ती है महाराज, लेकिन दृढ़ता में नहीं आती, अनुभव में नहीं होता है, ये अभी तो जस रही है बात है? अभी तो ये बात जस्ती है, अभी सोचो तो सदा के लिए जिता लो, अगर लाभ है तो सदा के लिए जिता लो, हानि है तो अभी भी क्यों, अगर हानि है तो अभी भी क्यों सोचाओ, लाभ है तो सदा के लिए जिता लो, अपने सत्संग के लिए तो आए हैं, अच्छी बात सीखने के लिए आए हैं, इतना जल्दी आए हैं तो कुछ सीखने के लिए आया है ना, तो अभी जसगी तो अभी जसगी उसी को जमा लो अपने हृदय में पक्की, ये इच्छा छोड़ दे जीने की, इसमें लाभ क्या है, जीवन मुक्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा, सदा के लिए अमर जीवन मिल जाएगा, लेकिन लाभ इतना बड़ा भारी होगा जो दूसरा लाभ है ही नहीं, तो लाभ होगा, जिसको जीवन मुक्ति कहते हैं, तत्व कहते हैं, महात्मा पुरुष कहते हैं, ऋषि मनुष्य कहते हैं, वो मिल जाएगा अमर जीवन, सदा के लिए अमर जीवन मिल जाएगा। छोड़ते ही अमर जीवन मिल जाएगा, इतना लाभ है। लाभ इससे बढ़कर कोई है ही नहीं, इतना लाभ है। लाभ तो बड़ा भारी है, हानि कुछ नहीं है। लाभ कोई बाकी नहीं है, लाभ में कोई छेड़ो टोटा सब ही भाग, टोटा सब भाग जाएगा। लाभ अंत नहीं है तो अंत लाभ होगा, बड़ा भारी लाभ होगा। अब भाई भय मिट जाए, इच्छा मिट जाए, क्या चाहिए बताओ? भय मिट जाए और इच्छा मिट जाए, फिर क्या दुख रहा है बताओ? किसी तरह की इच्छा नहीं और किसी तरह का भय नहीं, इससे बढ़कर जीवन क्या होता है? इससे बढ़कर जीवन होता ही कोई, सबसे बढ़कर जीवन मिलेगा, बड़ा भारी जीवन। किसी तरह की इच्छा नहीं और किसी तरह का भय नहीं, इससे बढ़कर जीवन क्या होता है? इससे बढ़कर जीवन होता ही कोई, सबसे बढ़कर जीवन मिलेगा, बड़ा भारी जीवन। दोनों हो जावे तो जीवन मुक्त हो जावे, जीवन मुक्त है। हमारे जैसे जीवन मुक्त होता है उसमें ये हो सकती है, जीवन मुक्ति तो दोनों बात है। जीवन मुक्त भी ये हो सकती है, हम जीवन मुक्त हो सकते हैं। मनुष्य मात्र साधक है, हमें ये बात मिली है कि मनुष्य मात्र साधक है, क्योंकि मनुष्य शरीर मिलता है कल्याण के लिए, तो साधन के लिए मनुष्य शरीर मिला है, तो साधक मात्र मनुष्य साधक है। साधक मनुष्य मात्र जीवन मुक्त हो सकता है, ये दो बातें हमें। अच्छा नुकसान क्या होगा? दो बात अगर हम मान ले, हम मरने से डरे नहीं या जीने की इच्छा न रखे, तो हानि क्या होगी बताओ? कोई किंचित मात्र के स्थिति में हानि क्या होगी? लाभ बड़ा भारी होगा, मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, जीवन मुक्ति कहते हैं वो हो जाएगी, योग की सिद्धि हो जाएगी, प्रेम की सिद्धि हो जाती, भगवत तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान का प्रेम हो जाएगा, भक्ति हो जाएगी, जीवन मुक्त हो जाएंगे, जो आवश्यकता है वो सब सिद्धि हो जाएगी, कोई कमी नहीं रहेगी। अरे इच्छा रखने से कोई फायदा नहीं है, होते बताओ आपको? जीने की इच्छा रखने से क्या फायदा, मरने भय रखने से क्या फायदा? और ये हम कर सकते हैं, इधर ध्यान नहीं दिया है, इधर ख्याल नहीं किया है, ख्याल गया तो कर सकते हैं। अब क्या करें भाई? अद्येवा शताब्देवा मृत्युर्वे प्राणिनाम ध्रुव, आज हो चाहे 100 वर्ष में मौत होगी जरूरी, तो डरने से क्या फायदा? डरने से कोई आधा ज्यादा जी जाएगी बात होगी नहीं, भय से कोई फायदा नहीं, इच्छा से कोई फायदा नहीं, सब तरह का नुकसान, नुकसान सब तरह का, ये जन्म मरने दुख सब इसी में है। मरने का भय छोड़ दो और जीने के साथ छोड़ दो, कोई दुख नहीं आएगा नजीक, तत्व ज्ञान हो जाएगा, योग सिद्धि हो जाएगी, प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान के दर्शन की इच्छा दर्शन भी हो जाएगी, सिद्धि सब तरह की हो जाएगी। और ये हम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते ये बात नहीं है, हम विचार करें तो कर सकते हैं। देखो जो वैराग्य त्याग से साधु होता है वो एक तरह मरना ही स्वीकार करता है, और क्या करता है? घर वाले से मर गया कि नहीं, आप बताओ? एक साधु हो गया घर वालों के लिए मर गया कि नहीं? घर वालों के लिए वो मर गया, उनके लिए घर वाले मर गए, आपको जरूरत है कि नहीं? साधु हो गया ठीक बैरागी से त्याग से, रोटी वास्ते जरूरत नहीं कहता, मैं भूखा मरता हो जाए वो नहीं कहता हूँ। असली त्याग बैराग साधु होता है तो घर वालों में तो वो मर गया, तो घर वाले मर गए, ना टायर है ना चिट्ठी है ना समाचार है। साधु बैठे पूछ दो किसी को, आपकी गति आते पर मैं समाचार नहीं आया, क्या है भाई बंधु कैसे है पूछो, सपने में याद नहीं है। मर गए जीते है, अच्छे है, मंद है, धनी है, निर्धन है, गरीब है, अकाल पड़ गया, सब जमाना हुआ, क्या हुआ, कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब बताओ भाई? बताओ तो मर गया ही नहीं, इस तरह से शरीर से ही मर गया है। शरीर के विषय में एक तो रहती है जीवे, जब तक जीवित रहे तब तक आराम से रहे, तो आराम से हाथ की बात है क्या? हाथ के तो पर ये गिरती है सड़सड़ करके मरने की बजाय तो एक साथ ही काम पूरा हो तो ठीक है। नहीं, एक साथ क्यों डर क्यों जिस बात कर सो? अच्छा, ये इच्छा होने से सुख सुविधा बड़ी रहेगी, ये इच्छा रहे जीते जी सुख से रहे हैं, ये सिद्ध सिद्धि हो जाएगी। तो हाथ ही बात नहीं, वही तो और बात ही क्या है, रोना किस है, ये रोना है कि हाथ ही बात को इच्छा क्यों बने? जो बात अपने हाथ की नहीं है उसकी इच्छा ही क्यों बने? हाथ की बात नहीं इच्छा करें दुख पाने के सिवाय और क्या होगा? आप बताओ, बहुत बड़ी बात मिली है, बहुत बड़ी बात। ये मनमोहन जी महाराज कह रहे हैं बात यही है, शरीर छूटने का तो डर नहीं है, शरीर छूटने की तो मतलब इच्छा नहीं है कि शरीर रहे, किंतु कष्ट रहे, कष्ट से न छूटे। पर तुम आज इच्छा करो कि सुख सुविधा हमारी बनी रहे, तो क्या बनी रहेगी क्या? इस इच्छा का उपयोग क्या है? वैसे चेष्टा की जाए, चेष्टा मना नहीं है, चेष्टा मना है ही नहीं। चेष्टा आप कोई मौत आती है तो आप बसो, कोई बाधा नहीं, तो कोई मना नहीं है। सिंह बाघ आ रहा है तो बच लो, मौत आई तो बचो, बाघ आया तो बचो, इसमें कोई दोष नहीं है। मैंने इच्छा क्यों रखो? इच्छा ही तो क्रिया कराएगी महाराज जी। नहीं, इच्छा है, इच्छा की सार्थकता क्या है? गहरा उत्तर समझो, गहरा उत्तर समझो। इच्छा की सार्थकता क्या है? इच्छा न रखने से क्या हानि है, इच्छा रखने से क्या लाभ है, ये सोचो। अभी आपके कहने से तो ये मालूम हुआ, इच्छा एक धर्म हुआ कि बाघ आया तो उसे बचो, ये धर्म है। वैसे मौत आवे वैसे सड़सड़ के मरने के बजाय ऐसी मृत्यु को स्वीकार करे कि काम पूरा हो गया। क्या ऐसी इच्छा से ऐसा बना हो जाएगा? जावे ना महाराज जी के गंगा जी में जाके, जब से शरीर नहीं रहने लायक रहे। हाँ, तो ये तो गंगा जी छोड़ दो, मना कौन करता है? गंगा जी में छोड़ते हो नहीं, ऐसी इच्छा रहते हो कि सड़सड़ नहीं मरे, क्या मतलब हुआ इसका बताओ? इसी सार्थक है क्या हुई? गंगा जी में कूद मर जाओ तो ठीक है भैया, बच गया। गंगा जी में कूद मरते नहीं, सरसर मरे नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? किंचित मात्र भी कैसे चिंता के मतलब बताओ? इच्छा ना छोड़ने का कारण क्या महाराज जी? जीने की इच्छा मूर्खता, केवल केवल मूर्खता और कोई कारण नहीं है, बेसमझी। समझो आप, बहुत ठीक हो जाएगा। बिना बिचारे काम करते हैं सभी, विचार कर काम किया जाए तो मरने की दहशत है, भय है मरने का, वो छोड़ दें और जीने की इच्छा छोड़ दें। किंचित मात्र भी कोई हानि नहीं होगी सपने में भी, और लाभ इतना बड़ा होगा, इतना जो वैसे बड़े कोई लाभ है ही नहीं, लाभ तो इतना हानि है ही नहीं, उसे माने में क्या हाल है? समझ में नहीं आया? देखो, समझ में आने दो बात है, चाहे तो आप विचार करो चाहे मेरी बात मान लो, दो है। आप गहरा विचार करो, सोच लो, अथवा मैं गहरा मान लो। मैं गहरा मान लो कि बस जीवन मुक्त हो जाओगे, बिल्कुल जीवन मुक्त हो जाओगे, मेरा कहना शास्त्रों का कहना उसके अनुसार, तो ये छोड़ते ही आप जीवन मुक्त हो ही जाओगे, और नहीं होता आप स्वयं विचार करो। मेरे पर इतना तो विश्वास है कि मैं धोखा नहीं देता हूँ, विश्वास नहीं करता हूँ, आपको धोखा नहीं देता होगी तो विश्वास है ज्यादा, कम से कम है कि नहीं? मेरे पर विश्वास नहीं कि सभी धोखा देंगे, ये आप बहन है क्या? तो है क्या बात है? तो मेरी बात मान लो, स्वयं सोच लो। तीसरा दर्जा क्या, तीसरा क्या, कहीं तो किसी मानो अथवा सोचो, अज्ञाता मिनिशरी। महाराज जी, इसमें रहस्य क्या है? रहस्य मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, जो अपने इकट्ठे हुए जिसके लिए वो सिद्धि हो जाए, ये रहस्य। जिसके लिए अपने इकट्ठे आए, शीत में आए यहाँ पर, वो काम सिद्ध हो जाएगा। करके देख लो, मेरा कहना ऐसा है कि जीवन मुक्त हो जाएंगे। मरने से पहले आप मुक्त हो जाओगे, अमर जीवन मिल जाएगा मरने से पहले। जीने की इच्छा भक्ति मार्ग के साधक को भी छोड़नी पड़ेगी क्या है? जीने की इच्छा प्रत्येक मार्ग में छोड़नी पड़ेगी तो क्या मतलब? जीने की इच्छा या भक्ति मार्ग में छोड़नी पड़ेगी या वहाँ तो भगवान? नहीं नहीं, कोई भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग कोई मार्ग नहीं। जीने की इच्छा किसी में काम की नहीं है। आप बताओ, जीने की इच्छा भक्ति में काम की है कि योग में काम की है कि ज्ञान में काम की है, क्या हर काम? जीने की इच्छा का कोई उपयोग नहीं है, सिवाय जन्म मरण के, सिवाय 84 लाख जोड़ने के, जाने के सिवाय, नुकसान के सिवाय, लाभ किसी मार्ग किंचित मात्र भी नहीं है। खूब सोच लो आप, किंचित मात्र भी लाभ नहीं है, नुकसान सब है पूरा का पूरा, लाभ कोई नहीं है। खूब सोच लो फिर विचार कर लो। और अमर जीवन हो जाएगा, अमर हो जाओ, सदा के लिए मौत हो जाएगी। मैंने भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, किस मार्ग में किंचित मात्र फर्क नहीं है, मेरा कहना मानो। मैं कहूँ किस मार्ग है तो आप शंका करो। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग में फर्क है भय में और इच्छा में कोई फर्क नहीं है। ना तो जीने की इच्छा रहे है, ना मरने का भय रहे, ये सब में ही एक समान है। कह रहे हैं महाराज जी, भक्ति मार्ग में भगवान अपना आप छुड़ा देंगे तो हम क्यों ये पछड़े में पड़े? पछड़े में पड़ो तो भक्ति ले लोगो, क्यों? भगवान है, भगवान ने अधीन तो पछड़ो ही है, तो भगवान छुड़ा देंगे और भी तो पछड़ो ही है। ये पछड़ो क्यों पड़ो पराधीन में? पराधीन क्यों हो तो फिर भगवान क्यों छुड़ा देंगे? भगवान के ऊपर भार क्यों डालो? सीधी बात है, माफ तो जाओ, तुम भगवान को तो ही जाओ। बताओ, नहीं अगर हम छोड़ सकते हैं तो भगवान को तकलीफ ना दें, लेकिन अगर छोड़ ना सके तो तकलीफ देनी पड़ेगी। तो तकलीफ क्यों दो थे, खुद ही छोड़ दो। छोड़ना चाहते हो, नहीं छूटे तो क्या करें? नहीं छूटे तो रोज छूटे, जरूर छूट जाएगी, जरूर छूट जाएगी। आपके छोड़ने की इच्छा हो जरूर छूट जाएगी, संदेह नहीं है। आप छोड़ना चाहो छूट जाएगी, भगवान मदद कर देंगे, उसमें संत मदद कर देंगे, शास्त्र मदद कर देंगे, धर्म मदद कर देगा, दुनिया मदद कर देगी, सच्चे की दुनिया सब मदद करती है जरूर। मृत्यु और विभेष के मूढ़ भीतर के मृत्यु वंशती, भगवान छोड़ दो तो इस शनि मर जाएगा क्या? देखो, जीने की इच्छा वाले ही मरते हैं, जितने मरते हैं प्राय करके जीने की इच्छा वाले ही मरते हैं। जीने की इच्छा रहने से न मरता हो तो कोई आदमी मरेगा ही नहीं। मरने की इच्छा कौन करता है बताओ भाई? आप बताओ, कोई मरने की इच्छा करता है? बिना इच्छा मरना पड़ता है ना, तो फिर इच्छा ही क्यों करे? इच्छा का लाभ क्या हुआ? इच्छा न करने से हानि क्या? लाभ का कोई लाभ नहीं है, किंचित बात नहीं है। दुख सहन करेगा, बार बार जन्म मरना पड़ेगा, भयभीत होते रहो मरते रहो, फिर भयभीत होते रहो फिर मरते रहो, जब अंत नहीं आएगा इसका, अनंत ब्रह्म भी जाएंगे तो अंत नहीं आएगा। आज छोड़ दो, आज अंत आ जाएगा, आज मौत हो जाएगी। कष्ट आने पे भगवान को भी नहीं पुकारना चाहिए? भगवान भगवान जानते नहीं है क्या? आप ही जानते हो, भगवान नहीं जानते, आपसे ज्यादा जानते हैं। पुकारो तो पुकारो, जीने के नहीं क्यों पुकारो? और हमारे काम ही क्या है? तो काम में आप भूलो नहीं, एक पुकार करो आप भूलो नहीं। सचीतन है दीवा भूवा ममास्तु वासो नरक, स्वर्ग में होवे पृथ्वी पर होवे चाहे नरकों में होवे, आपके चरणों को भूलू नहीं, ये भगवान का है। मैं कहीं नहीं कहता हूँ जगह रखो जीता रखो, जीने के मरने कुछ नहीं कहूँ, आपको भूलू नहीं, ये है असली चीज। ये मांगो। कैसी अवस्था में आपको भूलू नहीं, ये मांगने की चीज, जीने की इच्छा थोड़ी मांगनी है, आपको भूलू नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण, इतनी बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2054 15 मार्च 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।